بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو يكون ترى 30 موزي ورجب mwaka wa 1442 katika darsa ya kitabu fiqhul adhiyati wal adhkar, tuendelea na amalu liyomi wal layla, adhkaru sabah wal masa. Katika kikao kilichopita tulisoma maelezo ya dhikr, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu ilayka an-nushur. Upande wa jioni, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka al-masir. اسمامية قول المصنف حفظه الله تعالى قال: ومن أذكار الصباح والمساء ذلكم الذكر العظيم والدعاء النافع الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه عندما سأله أن يرشده إلى كلمات يقولها كل صباح ومساء. ميونغوني مو أذكار زا صبوه نجيون نهي ذكر عظيم ندعاء إلينا منفاء أن بيومتوم صلى الله عليه وسلم ألمفونزا صحابة واكي أبو بكر الصديق رضي الله عنه pale alipomtaka amuongoze katika maneno ambayo atakuwa akiyasema asubuhi na jioni. فقد روى الترمذي وأبو داود وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث مبكيان الإمام الترمذي أبو داود نوين جنيه توقع صحابة أبو هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. أبو بكر الصديق رضي الله عنه alimwambia mtume wa sallama: ya Rasulullah, niamrishe maneno ambayo nitakuwa nikiyasema kila ninapopambaukiwa na asubuhi na ninapoingiliwa na jioni. Na bila shaka katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr al-Siddiq alikuwa ni mtu wa karibu sana na mtume sallallahu alaihi wasallam, kiasi cha kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam asema: law kuntu muttakhidhan ahadan khalilan latakhadtu Abu Bakr khalila. Kwa hivyo tutarajia kuwa kile atakachomfunza kitakuwa ni kitu kizuri sana. Funza huyu sahaba wake radhiyallahu anhu wa ardhah. قال: قل، أمبي سيما: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وفي رواية أخرى وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. وين ذكر يسيم هذي أصبوي نجيوني نبين ذكر يعني قبل هجاء لالا قبل هجاء لالا. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله فهذا دعاء عظيم يستحب للمسلم أن يقوله في الصباح والمساء وعند النوم. هين ذكر عظيم ambayo yapendekezwa kwa Muislamu kuisema asubuhi na jioni na wakati anapotaka kulala. وهو مشتمل على التعوذ بالله والالتجاء إليه والاعتصام به سبحانه من الشرور كلها. نكو من نهاية مشاكة أما أمتوم صلى الله عليه وسلم أم انفونزا صحبه واك أبو بكر الصديق رضي الله عنه ننياك هي دعاء منكو جلين لنا الله سبحانه وتعالى نكو كمليك والله سبحانه وتعالى نكو جيفاذنا الله سبحانه وتعالى kutokamana na shari zote. Hakuna shari inayotoka katika haya. Min masadiriha wa bidayatiha wa min nataijiha wa nihayatiha. Kuanzia kwenye mwanzo wa ile shari, masdar ya ile shari, chimbuko la ile shari, mpaka katika natija na mwisho wa ile shari, pia wajilinda na Allah subhanahu wa ta'ala na shariyo mwanzo wake na mwisho wake. Waqad badaahu mutawassilan au bitawassulatin azimatin ila Allah jalla wa ala bidhikri jumlatin min nu'utihi al'azima wa sifatihi al-karima ad-dallati ala 'azamatihi wa jalalihi wa kamalihi. Na hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam akaanza na tawassul, kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hizi ndizo miongoni mwa tawassulat ambazo tumeamrishwa kisheria. Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Kumuomba Allah kwa majina yake matukufu na sifa zake nzuri. Hakuna katika Qur'ani wala Sunna tumeelekezwa kokote kutawassal na maiti. Hakuna kitu kama hicho. Bali katika Qur'an yazungumzia kuwa kutawassal na maiti nini? Ni shirkun akbar mukhrijun min al-Islam. Na hili liko mara nyingi. Mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alipowataja wale wanaowaomba pasi na Allah, katika sifa zao la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun, hawaumbi chochote na wao bali wao ndio wameumbwa, kisha akasema nini? Amwatun ghairu ahya wa ma yashuruna ayyana yub'athun. Maiti wan akimbia hapo, utakimbia wapi? Amwatun, Allah shawaita hivi amwatun, hawaeno kwa haya. Ghairu ahya wa ma yashuruna ayyana yub'athun. Kwa katika Qur'an na Sunna tumeelekezwa katika tawassulat nyingi. Wabtaghu ilayhi alwasila, kisha Allah akazieleza hizo wasila, njia gani za kujikaribisha na Allah. Na Mtume sallam akatufundisha kwa dua zake nyingi, na ndio maana utakuta wanaovioni wahimiza sana Muislamu kushikamana na dua alizotufundisha nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu ni maasuma, hazina makosa ndani yake. Dua alizotufundisha Mtume sallam hazina makosa. Lakini leo waweza kumuona mtu kuuliza ile taiba lasma yafaa ile mpaka ilipokupeleka wewe kusema yafaa, watakia nini? Kwa nini unauliza yafaa? Kwa sababu wajua mwanzo aliyefundisha si nani? Si Mtume sallam, yaweza kuwa na makosa. Sasa badala ya wewe kwenda katika jambo ambalo unashaka shaka nalo, wachana nayo, shikamana na haya Mtume sallam mazuri kabisa. Maneno machache yamebeba maana kubwa kubwa sana ndani yake. Kwa hivyo hizi tawassulat ambazo Mtume sallam alianza nazo, akaanza kutaja jumla ya sifa tukufu za Allah subhanahu wa ta'ala zinazoonyesha ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. فتوسل إليه بأنه فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومبدعهما وموجدهما على غير مثال سابق مومبا ومبينغنا أرضي أليزفانيا زيويب ومبينغو هزم نزوزيونا جوينو نا أرضي بلا يكو كوبي مفانووتك بلاهابو يندي وكوانزا كومبايس. Hakuna mahali zimeumbwa alafu yeye akaangalia subhanahu wa ta'ala, la, yeye ndiye wa kwanza, badi'u samawati wal ard. Tayyib, wa annahu 'alimul ghaibi washahada ay la yakhfa 'alayhi khafiya, na kuwa Allah ni mjuzi wa yaliyofichikamana. Kwa hivyo hakuna kinachofichika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kile kilichofichika kwa viumbe wake kwa Allah kiko wazi kabisa. Fahuwa alimun bikulli ma ghaba anil ibadi wa ma dhahara lahum. Wa shahada ay ma dhahara lahum. Allah ajua kila kilichofichika kutokamana na waja wake na kila kilicho wazi na dhahir kwa wao. Vyote avijua. Sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. Usijisumbue. Ni sawa kwake yeye mwenye kufanya siri na mwenye kujahirisha kuweka wazi, hakuna tofauti. Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, ay hadithu an-nafs. Wacha siri baina ya watu wawili mpaka kila anachojihadithia mwanadamu nafsi yake katika moyo wake, Allah subhanahu wa ta'ala alimun bidhati sudur, ajua vilivyomo ndani ya vifua vya watu. Falghaibu indahu shahada wasirru indahu alania. Ghaibu kwake yeye ni jambo liko wazi kabisa, kama ni lile ambalo liko dhahir kwa watu. Namna hivyo hivyo linavyokuwa dhahir kwa watu, ili asiri watu wajue Allah, siri na shahada zote ni sawa kwake yeye. والسر عنده علانية. إلى سيري منونا نسيري كوكي يا الله سبحانه وتعالى نجام بريكو وازي كبيس. وعلمه سبحانه محيط بكل شيء. نعلم ياك الله سبحانه وتعالى مينيا كلا كيتو. هكونا كنا شتوكا انجي علم يا الله سبحانه وتعالى. قال وتوسل إليه بأنه رب كل شيء ومليكه. فلا يخرج شيء عن ربوبيته وهو المالك لكل شيء، فهو سبحانه رب العالمين وهو المالك للخلق أجمعين. أكون تشوتك نشوتك انجي يوتنجي كازنا وليزي والله سبحانه وتعالى يندي أنا مليكي كلا كيتو. الله ندي ملم ليزي وولي منغوت أنا ومليكي في أمبواك ووت. قال ثم أعلن بعد ذلك توحيده وأقر له بالعبودية. نايفي نيفي نفو كوين إكي وشكيري كو الله اندي مويزة وفيوتي إيفي كنا تشوفواتا نين نيكو كيري كو يندي أنا استحق عبادة إكي والله اندي ألي وأمبا اندي أنا وبرزقي اندي ألي فانيا يوتي يندي أنا استحق كو عبودية وباسنا يوتي منجير. كويفو أكتنغاز توحيد نكو كيري kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayestahiki ibada na kuwa yeye ni mtumwa wa Allah. Wa annahu al-ma'budu bihaqqin wala ma'buda bihaqqin siwa, na kuwa yeye anabudiwa kwa haki pasi na yeye. Faqala ashhadu an la ilaha illa anta. Wa kullu dhalika jaa muqaddimatan baina yaday ad-du'a, yote haya yamekuja ni kama utangulizi, bado dua haijaanza, wote ni utangulizi. مظهرا فيه العبد فاقته وفقره واحتياجه الى ربه. مجي هapa adhirisha umaskini wake kuhitaji kwake kumuhitajia mula wake Allah subhanahu wa ta'ala, mu'tarifan fihi bijalalihi wa azamatihi, akiri utukufu wa Allah na ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, muthbitan lisifatihi al-azima wa nu'utihi al-karima, athibitisha sifa azimu za Allah subhanahu wa ta'ala, sifa tukufu za Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma dhakara ba'da dhalika hajatahu wa su'alahu, kisha baada ya hayo ndio akaanza kutaja haja yake na maombi yake anayotaka kuyaomba. Wa huwa an yu'idhahu Allah min ash-shururi kulliha, nao ni kuwa Allah amuhifadhi na amlinde kutokamana na shari yote. Faqala, akasema, a'udhu bika min sharri nafsi wa sharri shaytani wa shirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslimin. Wa fi hadha jam'un bayna at-ta'awudhi billahi min usul ash-sharri wa manabi'ihi wa min nihayatihi wa nata'ijihi. Na ukitizama hapa utakuta kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amekusanya baina ya kujilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na misingi ya shari na chimbuko la shari la kila aina ya shari, na kutokamana na mwisho wake mbaya na natija zake mbovu. Yaqulu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi at-ta'liq 'ala hadha al-hadith. Ibn al-Qayyim rahimahullah asema akiwa aweka ta'liq juu ya hadithi hii, asema fa dhakara ayy an-nabiy sallallahu alayhi wasallam masdaray ash-sharri wa huma an-nafs wa ash-shaytan, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkihi. Hapa asema Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja masdar mbili za shari, nao ni nafsi na shaytan. Shari yatokamana nafsi na shaytan. Wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Wa dhakara mawridayhi wa nihayatayhi wa huma 'auduhu 'ala an-nafsi aw 'ala akhihi al-muslim. Kisha akataja mwisho wake. Ile shari mwisho wake nini? Mwisho wake imma shari yake ile madhara yake yatakurudia wewe nafsi yako, ama utayafikisha kwa ndugu yako Muislamu. Na ndio hapa akasema wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslimin. Qala fajama'a alhadithu masadir ash-sharri wa mawaridahu fi awjaz lafdhin wa akhsarihi wa ajma'ihi wa abyanihi. Hii hadithi ikakusanya chimbuko la shari na kule inakoishia ile shari katika lafdhi fupi kabisa, maneno sahadi mafupi kabisa yaliyokusanya yote haya tena kwa uwazi kabisa. Na ndio pale tukataja kuwa dua za Mtume za sallam utakuta ni maneno machache, lakini yamebeba maana kubwa sana. Qala falhadithu, maneno Ibn Qayyim ya Shaykh hapo, Sheikh Abd Razzaq yakul falhadithu fihi ta'awudhun billahi azza wa jalla min arba'ati umurin tata'allaqu bisharri. Hii hadithi hapo kiangalia, mja ataka ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na mambo manne yanayofungamana na shari. Al-awwal sharru nafsi, shari ya nafsi ya mja. Wa sharru nafsi yulidu al-a'mal as-sayyi'ata wadh-dhunuba wal-atham, na shari ya nafsi huzalisha amali mbovu na madhambi. Nafsi shari yake ni kuwa ya kuamrisha na kupeleka katika nini? Katika madhambi. Na madhambi ni mara mbili, imma afanye mja kile alichokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala, au awache kile ambacho amewajibishiwa yeye kukifanya na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama mtu awe tariku sala, akiwacha ile sala huyo amefanya uovu kwa kuacha jambo ambalo amewajibishiwa kulifanya. Anwe, tuseme kwa mfano anwe pombe, huyo amefanya uovu kwa kufanya jambo ambalo amekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thani sharru shaitan, la pili hilo katika yale ambayo aomba ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na shari ya nani, ya shaitan. Wa adawatu shaitani lil insani ma'lumatun bitahrikihi li fi'li al ma'asi wal dhunubi wa tahyiji al batil fi nafsihi wa qalbihi. Na uadui wa shaitani wajulikana, uko wazi. Subhanallah, pamoja na kuwa shaitan ametangaza uadui wake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala dhidi ya wanadamu, dhidi ya Adam na kizazi chake, akatangaza wazi wazi kuwa yeye ni adui, atahakikisha amekwenda na kikundi kikubwa wapi? Motoni. Allah subhanahu wa ta'ala akatuonya akasema, inna shaitana lakum aduu fattakhidhuhu aduwa, huyu shetani kwenu nyinyi ni adui, basi na nyinyi pia mchukulieni ni la shangaza sana. La shangaza kwa mtu ambaye amchukulia shetani kuwa rafiki yake. Wallahi jambo la ajabu sana. Hata ukafanya nini, huwezi kuondoa uadui wa shetani dhidi yako mwanadamu. Hata ukamfanya nini. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza uadui wa binadamu mwenzako asema, idfa' billati hiya ahsanu as-sayyi'a. Akikufanyia uovu mfanyie wema. Kwa nini? Kwa sababu asli ya mwanadamu, Allah alipomuumba Adam alayhi salam na kizazi chake, ni kwa asli yao wawe wema. Huenda labda kwa ule wema unaomfanyia akarudi katika asli yake, akajirudi nafsi yake, akajiona bwana, lakini hivi ninavyofanya makosa. Kwa sababu asli ya mwanadamu hayuko hivyo, yeye ni mwema, lakini shetani akampoteza. Lakini alipozungumzia uadui wa shetani na kujilinda na yeye, imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun, akasema fasta'id billah, taka ulinzi kwa Allah. Hakusema idfa billati ahsanu sayyi'a, taka ulinzi kwa Allah. Kwa nini? Kwa sababu shetani hata siku moja hana suluhu na mwanadamu, yeye atakapotee. Lakini wengi katika watu leo, mpaka kuna makundi la, wallahi mambo ya kushangaza hivi, katika nchi za kikafiri kubwa hizi kama Marekani na wapi, wameunda vikundi ya sovya waabudu wa mashetani, watakawatambulike na wao kuwa wana nini, wana dini, dini yao kuabudu shetani, waabudu shetani. Na hili mwanzo watu walikuwa waliona kama mbaya, ni jambo la zungumzwa tu, si kweli, labda hivi ama vile. Wallahi lipo, na wako watu na heshima zao, ukiona mbele za watu wajifanya na heshima zao na matai makubwa na makoti na nini, kumbe jiovu kabisa la abudu mashetani, ovu kabisa. Wako aslan, kila mushrik ni mwenye kuabudu shetani kwa ile shirki anayofanya na kufra na kuwa nayo. Na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atawaambia, alam a'had ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaitani innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni hadha siratun mustaqim. Sikuwa kule duniani mliambiwa nyinyi katika suratul a'raf, Allah subhanahu wa ta'ala, ya bani adam la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-janna, chungeni asije akawafitinini shaytani kama alivomtoa nani, baba yenu peponi. Mwasahau haraka nyinyi, mwasahau haraka sana. Subhanallah. Alhasil, uadui wa shetani kwa mwanadamu wajulikana, amsukuma katika kufanya maasiya, kufanya madhambi, amchemsha katika kuingia kwenye batil ndani ya nafsi yake na ndani ya moyo wake, uliwasawi sana umweka shetani. Wa qawluhu wa shirkihi ay ma yad'u ilayhi min ash-shirk wa yurwa bi fathi ash-shin wal ra wa sharakihi ay habailuhu, mitego yake ile anayoiweka katika kuwanasa watu akawatia katika shari. Shetani na mitego, na wewe huwezi kuwa mwerevu sana, tukapita wampita wangapi shetani ashaona na wao, kuanzia Adam mpaka leo yuko Iblis, ashawaona watu wangapi. Na ndio maana watakana ujilinde sana na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na yeye. Kwa nini? Ikiwa wewe mwerevu ashawaona werevu wengi na akawapoteza wengi kabla yako werevu, hakuna namna isipokuwa atakapokuhifadhi nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akikuhifadhi basi shari yake haiwezi kukufikia wewe. Kwa hivyo wamuomba Allah akuepushe na shetani na kile anacholingania katika shirki. Na hapa kuna faida nzuri sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam amfundisha Abu Bakr as-Siddiq kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuhifadhi na kutokana na shetani na shirki anaolingania naye. Leo tuambiwa na makhurafi, mtu atasema doa ujamaa lazima watie makhurafi. Mkweli, sasa tukimbie wapi hapa? Mkimbie wapi hapa? Mpaka wao pia wasema hivyo hivyo. Yule doa. Lakini mkweli mimi nishawasikia sasa wasema hivyo. Wasema Mtume salam hatuogopei sisi shirki. Na kweli ziko hadithi katika Bukhari na Muslim, la akhafu an tushriku ba'di. Lakini ndio maana yake kuwa mimi na wewe hatuogopei kuingia katika ushirikina? Wala si maana yake. Na maulama wakalizungumza hili kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa awakusudia masahaba ambao imani zao zishakita mizizi, ni wanafunzi wake, hawezi kurudi katika ushirikina. Kadhalika wengine wakasema la, hii maana yake ni kuwa umma wote hautarudi katika shirki, watabakia watu katika nini? Katika tauhid. Ndio alivyokusudia Mtume sallam. Kwa nini? Ziko hadithi Mtume sallama ataja kuwa kiyama hakitasimama hatta yani talhaqa qabail min ummati bil mushrikin. Haya maneno Mtume sallam pia katika sahih kuwa kiyama hakitasimama mpaka makabila katika umma wangu watafuata nani? Washirikina. Kwani nyinyi hamuoni kuna baadhi ya nchi za Kiarabu leo zimekaribisha washirikina waabudu wa masanamu mpaka mahekalu yao yakajengwa katika nchi za Kiarabu? Ama hakuna? Bali supermarket za baadhi ya nchi yauzwa budha, watu wanunua enda kumweka nyumbani amuabudu. Kwani si shirki rudi? Mbona mtakata mambo yako wazi jamani? Nyinyi mahurafi nyinyi hamuombi maiti, si shirki hiyo? Lakini wao wapiga vita hii ili waonekane kile wanachokifanya sio nini, sio shirki. Mbona hao wataka kusema hivyo? Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe hakutuogopea sisi shirki. Kwa hivyo hii dua kazi yake ni sasa, ikiwa hutuogopea watufundishia nini dua kama hii? Na sisi hatuwezi kufanya shirki. Kwa hivyo hakuna maana sisi kumuomba Allah atuepushe na shirki. Kuna faida? Hakuna faida, kwa sababu hatuwezi kumshirikisha, hatuwezi. Na wewe anayesema mushrika, wewe anayesema maneno huwa mushrik, aomba maiti, wafanya mafalaki au sijui ya nini ya ushirikina haya. Hii mijamaa mjambazi ya akida hii. Waweza kumwona mtu shekhe shekhe apiga bao kweli kweli huyo. Sahir. Kwani wangapi tumeona? Wangapi? Mwana mtu atembea mijipete vya tetemeka tetemeka kitu tu, ungoenda kutafutia nini balaa hizo wewe? Watafutia nini balaa hizo? Wewe uliona wapi mtu avaa pete vidole vyote kulia na kushoto? Wewe uliona wapi? Kama ni sunna wasema, wala sio sunna, ni mapambo, basi vaa kwenye kidole moja tu, upande mmoja. Amevaa mapete ya rangi ya kila aina, tena makubwa mrundu hivi pete, alafu atembea. Na ndio wanavotishia watu, hadi akimwangalia mtu ajipige kidole. Wewe mambo yako wewe, mambo ya nani? Kinyi mafundisha watu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Asikudanganyeni mtu akakwambieni kuwa nyinyi hakuna neno mwezi kufanya shirki nyinyi, ili usisome tauhid, ili usisome shirki, ujue nini ujiepushe nayo. Wewe ukae wasema urelax kwisha. Wakati Ibrahim alayhi salam amuomba Allah kwa kusema wajnubni wa baniya an na'budal asnam, Ibrahim ambaye alivunja masanamu mwenyewe tena dharban bil yamin. Ulama wa tafsiri wasema imetajwa mkono wa kulia pale kuonyesha ile hasira aliyokuwa nayo Ibrahim dhidi ya wale masanamu, atumie mkono ulio na nguvu wake kuwavunja wale sanamu. Akawavunja. Baada ya yote haya akafukuzwa, akataka kutiwa ndani ya moto, akatiwa ndani ya moto, Allah akamsalimisha. Yote haya yametokea, kisha juu yake bado amuomba Allah kwa kusema wajunubni wa baniya an na'budu al asnam, niepushe ya Rabbi mimi na wanangu kutokamana na kuabudu masanamu. Ndio Ibrahim At-Taymi rahimahullah akasema, faman ya'manu ala nafsihi ba'da Ibrahim, ni nani ameaminisha kutoingia katika shirki baada ya Ibrahim? Imamul Hunafa ambaye Allah amesema inna Ibrahima kana umma, yeye pekee yake ni umma, hujja, mtu mmoja huyo umma, lakini ajiogopea nafsi yake shirki. Leo hawa jamaa waje kuambia watu kuwa haina neno nyinyi hamwezi kufanya shirki. Wajua bana, hawa watu watazungumza wazungumza. Kimona hivyo zungumza hawa watu huanza kudanganya muongo. Wala hatokupa dalili kisha akwambie wanaovioni wansema hivi. Ila hilo atakwambia. Atakutajia hii hadithi kama wewe mzuka hujui, maskini unketi pale hujui lolote. Basi hadithi ya Mtume sana mimi. Lakini pale pale angesimama mtu akasema hivi, hebu ngoja nikuulize, mbona hadithi nyingine hii yasema kuna watu watarudi katika shirki? Pale pale ajui ya kujibu nini. Kwa hivyo hadithi za Mtume zagongana, wanaovioni wakaeleza hii maana yake nini na hii maana yake nini. Na wallahi hawawezi kuwatajia ni nyinyi maneno wanaovioni katika kueleza zile hadithi, hawawezi, kwa sababu maneno wanaozungumza hakuna mwana wa chuoni yoyote aliyezaliwa amesema vile, hakuna, isipokuwa wao makhurafi. Kwa chungeni hii dua hapa, muombe Allah akuepushe na shirk. Si upuzi huu, ni kwa sababu wengi katika watu waingia katika ushirikina ima kwa kujua au kutojua. Na sisi tuangalie majirani zetu tunaoishi nao, je, wafahamu tauhidi wote? Utapata nyumba ya pili ya tatu mtu enda kwa waganga, nyumba ya pili ya tatu mtu afanya shirki inge kuabudu makaburi, wengi tu. Amezikwa yule mwanasiasa wa Zanzibar sallallahu alaihi wasallam. Juzi mmeona klipu, serikali yalalamika watu waiba mchanga kwenye kaburi lake. Sinawaambia mimi, mtamaliza mchanga nyinyi, mwisho maiti itatoka. Ati mchanga wanukia miski, sijui una baraka gani, sijui wazibeba. Wabeba mchanga Maalim Seif. Wabebwa. Mpaka jamaa walalamika, "Da jamaa, hii balaa gani? Kama waenda kufanya sihri sijui, kama waenda kufanya vituko gani sijui, mchanga jamani." Si mambo ya maji rebellion. Si kama unasoma katika history, katika historia, wale Wajerumani walivyokuja Tanzania pale wakaambiwa wale wa Afrika wenzetu, wakaambiwa ukiruka na maji risasi ya mzungu haiingii. Wakaruka chomo tu. Jamaa ruka chomo, pigwa risasi wa uwawa kweli kweli. Ruka chomo tu, ndio haya. Sisi tusoma katika historia twacheka. Lakini kuna watu paka leo walisho mchanga wa kaburi. Wewe waionaje? Jamaa atembea mtu mzima, ambebeshwa mtanga wa kaburi, enda nao. Sina waambia kila siku. Mwasema watu washambuliana. Lakini siwafanya hawa hivi. Kwa msiambiwe kwa hii makosa mpaka serikali sasa insimama. Watu wataa ambao hawako katika mambo ya dini hawazungumzii upande kuwa ni dini, wasema tushangazwa bwana. Klipu imeenea sana, nafikiri kama mmeiona, ya habari kule Tanzania, jamaa wabeba mchanga bwana, beba mchanga wakikimbia nao, tena uje wakajifanya atakupigia dua, apiga dua huko acha angalie huko na huko, beba mchanga kitia mfukoni, wajichafua bure mfuko wako, hakuna faida yoyote unaopata ndani yake. Sasa sunna imekuja kutufundisha sisi, kututoa ule ujinga wa kufanya mambo kama haya, kutuelekeza katika khairi. Sunna imetuelekeza vipi? Mtu anapofariki tunyanyue mikono yetu tumuombe dua, tunaposwali ikiwa ni jamaa yako muombe dua, umuombe yule bwana leo fariki, Allah amrehemu, amsamee madhambi yake. Hivi ndivyo tunavyofundishwa. Lakini jamaa huenda makaburini wana yao mengine yasiyo kwa hayo. Wallahu almusta'an. Tayyib. Wa thalithu iqtirafu al-insan as-su'a ala nafsihi. Wa hadhihi natijatu min nata'ij ash-sharr aidatun ila nafsi al-insan, mtu kujifanyia uovu nafsi yake, na hii ni natija katika natija za shari ambazo zaruri kwa mtu katika nafsi yake. Yatosheleza ya akhi, mtu anayefanya uovu mwisho wake wenda motoni, uyadhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala sema innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyama ala dhalika huwa al-khusran al-mubin. Ajifanyia shari mwenyewe. Warabi'u jarru su'i ila al-muslimin, kuburuta shari yako na uovu wako kufikisha kwa Uislamu wenzako. Wa hadhihi natijatun ukhra min nataij ash-sharri a'idatun ila al-akharin, na hii natija nyingine ya shari ambayo yawarudia wenzako. Qala wa qad jamaa al-hadith at-ta'awudh billahi min dhalika kullihi fama ajma'ahu min hadith wa ma a'zama dalalatihi wa ma akmala ihatatihi bit-takhallus min ash-sharri kullihi. Hii hadithi imekusanya ndani yake kujilinda na Allah kutokamana na shari yote. Ni hadithi iliyokusanya mambo mingi yaliyoje hii, na yadalilisha mambo mingi yaliyoje ndani yake, na ukamilifu uliyoje katika maneno haya, kuwa imekusanya kwa kifupi shari yote ujilinde nayo na Allah subhanahu wa ta'ala kulinde. Idha kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam allama Aba Bakr siddiq al-ummah radiyallahu anhu hadha ad-du'a وعلمه ايضا ان يقول اكيو متومه سلام امممرش ابو بكر الصديق نكمفونز صديق الامه رضي الله عنه هي دعاء كذلك كمفونش كسم اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم فليس لاحد ان يظن استغناءه عن التوبه الى الله والاستغفار من الذنوب بل كل احد محتاج الى ذلك دائما. ikiwa mtume salam amfundisha dua ya Abu Bakr, wacha hii na nyingine, inni dhalamtu nafsi dhulman tena kathira, asema maneno haya nani? Siddiqul umma radiyallahu anhu arda, hakuna yeyote baada ya hapa aweza kujidhania nafsi yake kwa ametosheleka kutoka maana kutubia kwa Allah na kuomba istighfar kutokana na madhambi aliyofanya, bali kila mmoja ahitajia jambo hili daima la kutubia kwa Allah na kurudi kwa Allah. Kwani baada ya mtume salam katika huu umma kuna mbora zaidi ya Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu? Hakuna katika huu umma baada ya mtume wake sallam Abu Bakr Siddiq ndiye mbora, na ubora aliyokuwa nao, hizi ndio dua afundishwa na mtume sallam. Kwa nani aweza kujipigia kifua kwa yeye hahitaji kutubia kwa Allah wakati huyu mtukufu amrishwa hivi? Wallahu almusta'anu huwa wahdahu almuwaffiq la sharika lahu. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.